राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 7 जून 1996 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण पराम चिखाने व्यतनत स्वयंभू तस्मात् पराम पश्यति नान्तरात्मन। उपनिषदों में आता है कि हमारी जो इंद्रियां है ये बाहर जाती है, बाहर भीतर नहीं जाती। उपनिषदों में आता है और उस संतों की वाणी में आता है कि तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो परापवाद शिष्य भोगान चिरंती निवार। ये परोपवाद दूसरे का निंदा करनी, दूसरे का तर्क काट करनी है, ऐसा करते हो तो इसे ठीक नहीं हुआ। ठीक चाहते हो तो ये देखो, जैसे पराये खेत में गया चरती हो तो उनको निवारण करो। तो परावर्तन और का अवगुण देखना कोई प्रगत ये मत करो। तो क्या करो, इंद्रियों का संयम करो। इंद्रियों का संयम करने से शक्ति बढ़ती है और इनकी खुली छोड़ने से शक्ति का ह्रास होता है। इस वास्ते इंद्रियों को संयम तो स्मार तुम इंद्रिया नहीं आदो नियम गीता ने कहा पहले इंद्रियों का नियमन करो। अपना जो जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है, इन 5 विषयों के सेवन में जो इंद्रियां जा रही है और अनुकूल विषयों में आसक्ति बढ़ रही है तो इनको पहले यहां से रोको। राम भगवान ने काम बताया, काम के 5 स्थान है, इंद्रियां नहीं मन और बुद्धि 3 तो ये, और इंद्रिय इंद्रिय अर्थ 1 विषय और 1 स्वयं में रसवर्धन रसोपी अस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो खुद में है और मन बुद्धि में है, इंद्रियों में है और भोगों में है, इस जगह कामना रहती है। तो कामना वास्तव में तो खुद में है परंतु दिखती है मन में बुद्धि में इंद्रियों में पदार्थों में भोगों में, इनमें हमारी आसक्ति है। तो ये आसक्ति के कारण ही हम संसार में फंसे हुए हैं। तो इसको पहले क्या करो, इंद्रियों का नियमन करो, संयम करो, मन इंद्रियों को वश में रखो, इंद्रियों के वश में ना हो। गीता में एक बड़ी विचित्र बात बताई, कई विचित्र है, उसमें एक विचित्र याद आ गई। 4 श्लोक आते हैं 62, 63, 64, 65 दूसरे अध्याय के, ध्याय तो विषयान पुरुषा संघर्षेषु विजायते। विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है। कामना में बाधा आने से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से पहली स्मृति वो भ्रष्ट हो जाती है, उसके स्मृति से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि का नष्ट होने से पतन हो जाता है। ये पतन की नौबत कब बजी, विषयों का ध्यान किया, चिंतन किया, चिंतन मात्र से पतन हो जाता है, ये बात बताई। उसके बाद में दोष लोग हो रहा है, राग द्वेष वियोगते स्तु विषयान इंद्रिय सरल, राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का आचरण करो, विधेय आता मन भी अपने पास हो और इंद्रियों का आचरण करो तो उसे प्रसाद की प्राप्ति होगी, और प्रसाद की प्राप्ति होने से सब दुख सहने की होगी, और दुख की हार इस परमात्मा के स्वरूप में आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। विषयों के चिंतन मात्र से पतन और विषयों के सेवन करने से परमात्मा प्राप्ति, कितनी विचित्र बात है। तो राग द्वेष जो इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय हो निर्वश में नहीं होना चाहिए। तो राग द्वेष है ये वश में होने से फिर काम ठीक नहीं होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम बिगड़ जाता है, लोग पर लोग दोनों बिगड़ते हैं, इस वजह से इनके वश में मत हो। तो क्या करो, तय और वश में ना आ सकते तो इंद्रिय राग द्वेष के वशीभूत हो काम मत करो। तो क्या करो, तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, संतों की वाणी कहती है, व्यवहार कहता है कि राग द्वेष रहित होकर बर्ताव करो। तो राग द्वेष रहित होकर बर्ताव इंद्रियों के विषयों का सेवन करने पर भी आपका पतन नहीं होगा। तो पतन करने का इंद्रियों का आचरण और इंद्रियों का आचरण त्याग नहीं है, इंद्रियों पर अपना अधिकार रखो, इंद्रियों को अपने वश में रखो, इंद्रियों के वश में मत हो, बड़ा बल मिलता है। मैं तो बहुत वर्षों की बात है पाठ करता था तो मेरे चलते फिरते भी करने की आदत, उसमें तो बड़ी मुश्किल हुई, राग देशों के अस्तित्व तो वे तो आते हैं, पर गाते और वश मग जी बड़ी प्रसन्नता हुई। कभी इनके वशीभूत हो काम मत करो, काम करो तो सावधान होकर फिर करो, वशीभूत और करोगे तो पतन हो जाएगा। तो गीता का ये आशय है कि सबसे पहले तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ नियम, आदि में सबसे पहले ही इंद्रियों के कहने के अनुसार तुम मत चलो। संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं, पुराणों में वेदों में जो कहता है उसके अनुसार चलो, इंद्रियों पर अपना अधिकार रखते हुए, मन पर भी विधेय आत्म मन पर भी अधिकार रखते हुए आप आचरण करो। तो आचरण से आपकी तैयारी नहीं होगी, जितने राग द्वेष याद करने मात्र से हानि होगी, विषयों के याद करने से बड़ी भारी हानि और विषयों के सेवन करने से हानि नहीं परमात्मा की प्राप्ति, कितनी भी चित्र बात हो जाए। 62-63 राग द्वेष रहित और विषयों के सेवन करने से दोष नहीं होगा, इतनी बात नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इतना विलक्षण लाभ। कब, जब इंद्रियों को भी वश में कर लो, मन को भी वश में कर और फिर चलो आचरण करो। खाना पीना उठना बैठना सोना जगना बात करना ये होती है, पर ये होती है उसमें ख्याल रखो कि मैं इंद्रियों के वश में होकर तो नहीं कर रहा हूँ, राग द्वेष पूर्व तो नहीं कर रहा हूँ, अब मैं ठीक अपनी जगह स्थित हो जाए। बीकानेर में माजी मिली थी और सही नहीं रहा, बहुत संतों का संग किया तो कई बातें सुनाती थी, बहुत बूढ़ी माजी थी, और माजी को मैंने कहा माजी घरे रहा करो, अपने घर रहा करो, ठीक है अब घर रह सुन लिया, मानो सुनी हुई बात तो कही है पर अपने घर में रहो, इंद्रियों की आदि बस बात हो अपने घर में रहो। तो घर में रहने से निहाल हो जाता है आदमी, तो घर कौन सा, माने इंद्रिया आदि को अपने वश में रखना घर में रहना है, और इंद्रियों के वश और चलना ये दुनिया में भटकना है, ये भटकना पड़ेगा, ये घर पर रहो क्यों होगा। तो अपने इंद्रियों को वश में करके चलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ब्रह्मचर्य केवल एक ही नहीं है, सभी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य, हर एक इंद्रियों का ठीक तरह से शास्त्र जैसे कहते हैं इंद्रिय से अर्थ ही राग द्वेष में व्यवस्थित हो, ये अन्य प्रश्न है। और वही दिवस्थ है तो नहीं वो दूसरे भाई व्यवस्थित पदाता व्यवस्थित शब्द तो ऐसा ही है, एक जगह सप्तमी एक जगह प्रथमा। हाँ कार्य कार्य व्यवस्थित तो दोनों शब्द एक समान ही है, कार्य कार्य व्यवस्थित तो व्यवस्थित और इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो तो दो होने पर अर्थ दो है, व्यवस्थित पद दो एक है व्यवस्थित पर इनमें विभक्ति में फर्क है। चालू है ना, चालू बता रहे क्या फर्क है इसमें, व्यवस्थित है वहां भी वहां व्यवस्थित है तो क्या फर्क है इसमें, एक ही बात है ना, इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो तो ये व्यवस्थित वो व्यवस्थित एक है दो है, ये सप्तमी विभक्ति है वो प्रथमा है, ये तो फर्क है प्रथमा विभक्ति सप्तमी विभक्ति ये बढ़ता ऐसे ये पद बताए तो कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में सप्तमी अर्थ होगा और इंद्रिय के अर्थ में राग द्वेष व्यवस्थित है तो व्यवस्थित पद का भी व्यवस्थित बनता है और व्यवस्थिति पद का भी व्यवस्थित बनता है, बनता है अर्थ से फर्क पड़ता है। हर एक काम करने में इंद्रियों में राग द्वेष आते हैं तो व्यवस्थित का अर्थ कई टीकाकार के अच्छे पंडित भी अर्थ करते हैं कि राग द्वेष तो व्यवस्थित आएंगे ही, ये अर्थ नहीं है, अपने अर्थ ये नहीं किया, शेर जी ने अर्थ नहीं किया है, राग द्वेषो व्यवस्थित मनो व्यवस्थाते व्यवस्था के अनुसार है, मनो अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार है, ये व्यवस्थित का अर्थ है। मनो अनुकूलता पे इंद्रियों के राग होता है और प्रतिकूलता पे द्वेष होता है तो राग द्वेषो व्यवस्थित अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के ये व्यवस्था है। और कई टीकाकार अच्छे अच्छे पंडित भी कहते हैं राग द्वेष व्यवस्थित ये तो व्यवस्थित है ही, राग द्वेष तो हो गए चाहे ज्ञान हो जाए कुछ भी हो जाए ये तो रहे व्यवस्था से स्थित है, ये वो मिटोगे कैसे भगवान कहते हैं तो व्यवस्थित होगा, ऐसा नहीं है, शरीर ने ऐसा नहीं लिया है तो व्यवस्थित क्या कहे राग द्वेष हो व्यवस्थित, राग द्वेष व्यवस्था अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता में राग द्वेष प्रतिकूलता में द्वेष इसी व्यवस्था में स्थित है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के आप काम करो तो बंधन होगा और शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार काम करो तो व्यवस्था के अनुसार काम करोगे तो ठीक होगा। तो जैसे शास्त्र ने आज्ञा दी है वैसा काम करो, राग द्वेष के वशीभूत नहीं। जिह्वा जो है ये दरवान है, भीतर में कौन सी चीज जानी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए वो दरवान सम्मति दे और जाएगी, सम्मति दे नहीं जाएगी। तो इसमें क्या है कि इसमें केवल दरवान पर ही देख दिया जाए तो मीठी चीज भीतर जाएगी कड़वी चीज नहीं जाएगी, क्योंकि ये ठीक नहीं है दरवाने के नहीं सोची। परंतु मालिक क्या कहता है, मालिक कहता है कि देखो जब बात हो ठीक रहो, शरीर के लिए हितकर हो जाने दो यार, अहित करो मत जाने दो, तो क्या कड़वी दवाई खा लेंगे, जीवा ना करती है दरवान की पसंद नहीं है, कड़वी दरवान की पसंद नहीं, ये नहीं कुपति पसंद है। पर मालिक कहता नहीं तुम अनुकूलता मरते को मत देखो, तुम देखो ये 3.5 हाथ का टुकड़ा है, छोटे बच्चे भी अपने 3 आवर अपने 3 आवर है 3 आवर, अब इस पर सुंदर लगे वो लेना नहीं लेना ये बालकों का काम है, आप 3 अंगुल के नहीं हो आप 3 हाथ के हो, 3 हाथ का हुआ तो 3 हाथ का हित अनित देखो, 3 अंगुल का मत देखो, और 3 हाथ का देखने के बाद फिर देखो 3 जन्म की, पहले जन्म में क्या है इस जन्म में क्या है अगले जन्म में क्या है, फिर 3 गुणों की और वास्तव में गुणों से 3 गुणों से अतीत होने की बात, वो उद्देश्य रखो। दीर्घ दृष्टि कहते हैं इसको, और जीवा मात्र दृष्टि अल्प दृष्टि, छोटी दृष्टि जीवता ही दृष्टि है। तो बड़े आदमी होते हैं वो जीवता ही तो जीत लेते हैं, परंतु अशुद्ध देवी मरिया आदि तो जो दवाई है तो काम है वो खा लेते हैं। तो तीन हाथ के बस में हो गए, तीन अंगुल तेज़ आगे चले पर बस में हो गए तीन हाथ के। अरे तीन हाथ के बस में नहीं होना, स्वस्थ शास्त्र जाए चाहे शरीर बीमार हो हम अशुद्ध चीज नहीं खाएंगे, क्या होगा मर जाएंगे। अशुद्ध खाकर फिर नहीं मरेंगे कभी, मरना तो पड़ेगा ही, फिर अपना अशुद्ध क्यों चीज खाओ। तो वो क्या है, तीन जन्मों का ज्ञान है, पहले जन्म में हमने क्या किया था वो परिस्थिति आती है, और हम अगाड़ी क्या करते हैं जिससे कैसी परिस्थिति बनेगी। तो तीन हाथ की अपेक्षा तीन जन्मों का ज्ञान है, वो आदमी अशुद्ध चीज नहीं खाएगा। जिससे जन्म बिगड़े मदिरा मांस अंडे आदि जो अच्छे दिखते हैं जीवा को अच्छे शरीर को भी अच्छे लगते हैं, पर भाई जन्म बिगड़ेगा, पहली बार अगाड़ी का जन्म बिगड़ जाएगा, तो वो ऐसे अशुद्ध चीज नहीं खाएगा। अरे तीन हाथ में ही फंसा हुआ है, जैसे बोले तीन अंगुल बच्चा है तो वो खा लेगा, इस तरह से तीन हाथ में फंसा हुआ कर लेगा। ऐसे तीन गुणों वाला है वो सात्विक तो जाएगा, पर हमारे तो गुणातीत होना है तीनों गुणों से अतीत। तो गुणों तीनों गुणों से अतीत की प्राप्ति हमारे कब होगी, कि जब तीन अंगुल और तीन हाथ और तीन जन्म से भी ऊंचे बढ़ेंगे। तो साधक का काम तीन अंगुल में बढ़ना नहीं है, तीन हाथ में भी लड़ना रहना नहीं है, तीन जन्म में भी रहना नहीं है, तीनों गुणों से अतीत होना है। तो इंद्रियों को वश में रखो, इंद्रियों वश में नहीं रहने से इंद्रियों के अधीन कर दिया, फिर शरीर के वश में हो गए, फिर तीन गुणों के वश में हो गए। हमें होना है त्रिगुणातीत, इस वास्ते अशुद्ध चीज हम नहीं सेवन करेंगे। आज दुनिया में क्या हो रहा है, व्यापार के नाम से चाहे सो करा लो, भले मांस का व्यापार करो चाहे हड्डी का करो चाहे सींग का करो चाहे नील का करो, व्यापार पैदल व्यापार में क्या देना, चाहे सो व्यापार करो, ऐसे खाने में चाहे सो ही खाओ, ये मनुष्यता नहीं है, ये पशुता है। पशु भी देखो इंद्रियों के इतना वश में नहीं है जितना मनुष्य वश में है। पशु बीमार हो जाएगा सारा नहीं चलेगा, मनुष्य बीमार होने पर खा लेगा चल लेगा सारा चल जाएगा, पशु नहीं चलेगा, पशु हो जाता है। तो इंद्रिया पशु जितने भी संयम नहीं है, वो अपनी ऋतु होती है, उस ऋतु में ही संग करता है, और मनुष्य को कोई परवाह नहीं है। जिसमें आजकल तो इतना खुला कर दिया कि ऑपरेशन करा लो बस बस खुले मरो भले बेशक, ऐसी दशा हो रही है, बॉडी दुर्दशा हो रही है मनुष्य समाज की, हिंदुस्तान के भारतवर्ष के स्त्री पुरुषों की ऐसी दशा हो रही है केवल। तो इन इंद्रियों को वश में रखो, थोड़ी सी वश में मत रखो, वश रखोगा तो फायदा होगा, इंद्रियों में चलोगा तो पशुओं से नीचे हो जाओगा, पशुओं के समान ही आप नहीं हो। एक जगह सुना है कह रहे तो पशु तो पशु नाराज हो गए, पशुओं ने कहा कि हमारे समान मनुष्य कैसे बनाया, हम तो पाप का नाश करके मनुष्य की तरफ जा रहे हैं और ये पाप करके हमारी तरफ आ रहे हैं नरकों की तरफ। पशु हमारा रिश्वत कैसे दे दिया, नाराज हो गए पशु। भलु भर बास नरक कर था, दुष्ट संग जनिते ही विधाता, नरकों में जाना अच्छा है पर दुष्ट का संग अच्छा नहीं, क्योंकि नरकों में जाने से पाप नष्ट होते हैं और दुष्टों के संग तो पाप पैदा होते हैं। तो इसे नरक अच्छा है, जब शुद्ध हो जाएंगे हम तो दुख अच्छा है, पर इंद्रियों का भोग है ये बहुत ही घातक है, बहुत ही पतन करने वाला है। परंतु आज इसके लिए कितने कितने अनर्थ कर रहे हैं, कितने कितने बार बार मेरे को स्वामी जी ये बात मत कहो, कहूं क्या करूं मैं, बहुत अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, पारमार्थिक मार्ग में बड़ी भारी बाधा हो रही है, परंतु इसको मानते ही नहीं। हमारे सादर में लगे हुए भाई बहनों में यही बात है, ऑपरेशन करा लो नसबंदी करा लो, सत्संग करते हैं इधर दूसरी जाती है, इसमें क्या बात है, ये तो व्यवहार की बात है, एक आविष्कार हुआ है, एक तो बढ़िया एक सूझ मिली है, ऐसा आदत दे रहे हैं सज्जनों, इससे कल्याण नहीं होगा, महान पतन होगा महान। मैंने तो जो करड़ी करड़ी बात जो सभा में नहीं कहने की बात बता दी, आपने अपने घर घर में भेष्य बना ली, वैश्यकृष्ण पुत्र के भी होता है। कितना पतन हो गया, हम माँ के अगर बोलते हैं माँ हो गई कि वैश्या हो गई, माँ होना तो कर दिया बंद, ये वैश्या कर दी प्यार, कितना पतन हो गया, कितना अंधेरा हो गया, जैसे कोई मातृशक्ति का नाश करना है। अरे मात्रा समम नाश शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान कोई दूसरा है ही नहीं, ना बाप है ना भाई है ना पिता है ना पुत्र, कोई नहीं। उस मातृशक्ति का नाश करना कितनी बड़ी भारी हत्या है कि पढ़ाना पड़ेगा, फिर बिना ब्याह करना पड़ेगा, खर्चा लगना पड़ेगा, आराम भोग, आराम से भगवान नहीं मिलते, भोगों से भगवान नहीं मिलते, कल्याण नहीं होता। महान पदम ध्याय तो विशान पुंसक, केवल याद करने से भी बुद्धि नाशत प्रणश्यति नौबत बजेगी। और राग द्वेष के वशीभूत न हो करके आप विषयों का आचरण करोगे तो क्या होगा कि शास्त्र नियम के अनुसार चलेंगे भाई, तो संयम आप रखो, कितना बड़ा भारी लाभ होगा, कितना लाभ होगा, नहीं तो कितना भारी भारी अनर्थ हो रहा है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, आध्यात्म उन्नति चाहते हैं तो इंद्रियों को वश में करो, शब्द स्पर्श पांच से पांच इंद्रिया विषयों में फंस करके काम मत करो। शास्त्र क्या कहता है तो इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो, और वहाँ कर्तव्य कर्तव्य के विषय में कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था में उनमें कैसे करना चाहिए, ये काम करना चाहिए न करना चाहिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते। इससे आरम्भ हुई आशु संपत्ति प्रवृत्ति से निवृत्ति से जाना, आशुजन प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस वजह क्या करे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, वहां से आशुजन संपत्ति चल गई, समाप्ति होती है। तो इसमें शास्त्र को सामने रखो, माता पिता को सामने रखो, महात्मा पुरुषों को साथ रखो, गुरु को सामने रखो, जो हमारा हित चाहते हैं ऐसे साथ है, उनको धर्म है उनको सामने रखो, उनको सामने रख कर चलो, मनमानी मत करो, भोगों के वश में सज्जनों मत हो। भोगों के वश में होने से पशुओं से बहुत नीचा मनुष्य है, बहुत नीचा, अरे नहीं तो देवताओं से ऊंचा है मनुष्य। देवता तो भोग भोग करके पुण्य क्षय करते हैं और आप पाप करके अधोगति में जाते हैं, तो देवताओं से ऊंचा आपका दर्जा है, आप मुक्ति कर सकते हैं, देवताओं को मुक्ति का आधार नहीं है, कर सकते हैं मुक्ति बन, उनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, वो भोग योनि है। जैसे नरकों के जीव दुख भोगने के लिए है, ऐसे स्वर्ग के जीव सुख भोगने के लिए है, वो भोग योनि है। उनसे ऊंचा मनुष्य से ही रहे जो भोगों से उठकर मोक्ष कर ले, अपने कल्याण कर ले, ऐसा अधिकार है, परंतु कब, जब इंद्रियों को अपने वश में करे। आज इंद्रियों को खुली कर ले यही उन्नति मानते, कोई मर्यादा ना रहे ये उन्नति मानते, ऐसा जमाना आया है भाई। इस वास्ते माता बहनों से कहना है, आप संयम रखो, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है इसमें शास्त्र को देखो, आपके खुद के पैदा हो जाएगी। जब आप इंद्रियों का संयम करोगे तो आपसे आप कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा, अरे इंद्रियों का संयम नहीं करो तो इंद्रियों का ज्ञान नहीं होगा, क्या करना चाहिए नहीं जान सकते। प्रवृत्ति से निवृत्ति से दुराशरा आसरा जना, केवल प्राण पोषण परायण आसुर जो आसुर बताया बताया था ब्रह्म लोग तो किसी बदनाते हैं तो आसुर है, ये आसुर प्रवृत्ति है। ब्रह्म लोग तक भोगों की इच्छा है, देवी संपत्ति व्यवसाय निवृंदा आसुरी मता, तो आसुरी संपत्ति है उसमें जो जा रहे है बच्चों, ये मानने वाली है। इस वास्ते सब इंद्रियों का संयम करो और भगवान को याद रखो, बहुत बड़ा सहारा भगवान का है। हम जहाँ फेल हो जाते हैं नहीं होते, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे, भगवान की कृपा से हो जाता है, ठीक होता है ऐसा। आपको भगवान नहीं देखता तो आप पुकारते हो, कोई बात मत दिखो, शास्त्र ने कहा है, संत महात्मा कहते हैं, भगवान के याद करने से बहुत लाभ होता है, विशेष लाभ होता है, भगवान के नाम स्मरण करने से, कीर्तन करने से, जप करने से, भगवान के चरित्र सुनने से, भक्तों के चरित्र सुनने से, भक्तों के चरित्र पढ़ने से, भगवत का चरित्र करने से बहुत लाभ होता है, विचित्र लाभ होता है। हमारा जीवन बदल जाता है, परमात्मा की तरफ प्रगति हो जाती है। इस वास्ते इंद्रियों के वशीभूत मत हो। आज इंद्रियों के वशीभूत होने के लिए उपाय कर रहे, केवल इंद्रियों के वशीभूत होकर काम करना, लोक और परलोक दोनों महान भयंकर विकृत हो रहे, पर तुम क्या करे, कुएं भांग पड़ी। जब कुएं भांग पड़े, गांव वाले सब सभी पागल हो गए, कुएं का एक पानी पी। इस तरह से सबके भीतर में ऐसी बात आ गई है, बस ये ठीक है, झंझट नहीं होगी, बाल बच्चे नहीं होंगे, झंझट नहीं होगी, सुख से है, आराम से। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य जानता हुआ पाप का आचरण क्यों करता है, क्योंकि पाप का फल बड़ा भयंकर होता है, फिर जानता हुआ क्यों करता है, काम एश क्रोध, इसे कामना और क्रोध इसी के वशीभूत काम करता है, तो बंधन को से बच नहीं सकेगा। तो भोगों की संग्रह की जो इच्छा है, यही खास बात है। दूसरे शब्द में कहते हैं, भोग इतना नाशवान नहीं है, भोग की इच्छा नाशवान है, रुपये नाशवान नहीं, रुपये का लोभ नाशवान है। राग देश देश विषय योगासन करो, पर ये जो इच्छा है भीतर में, रुपया इकट्ठा हो यार, भोग बोलू आराम से रहू, ये महान अनर्थ की बात है। साधन करने वाले भाई बहनों को तो बोले सावधान रहना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति न करें, सावधान रहो, जो शास्त्र मिलेगा वैसे करो। कई कई भाई बहन मेरे सामने आए, छोटी छोटी बात से मेरे पूछे ऐसे कैसे करे, ऐसे कैसे करे, मेरे पर असर पड़ता है, देखो बहुत ठीक कर रहे, क्योंकि पूछ ले अपने जानते नहीं है, तो ऐसी पूछने की जगह मिल जाए तो बहुत प्रकाश मिलता है, प्रकाश मिलता है, प्रकाश जैसे रास्ते चलते हो गए वो प्रकाश मिल गया, रास्ता ठीक दिख गया, अंधेरे में रास्ता दिखता नहीं, तो सत्संग है उसे प्रकाश मिलता है, उसे विवेक मिलता है, कर्तव्य तो अपने ज्ञान होता है तो वो मुफ्त में होता है, पढ़ने से इतना नहीं होता है, पुस्तकों के पढ़ाई करने से इतना लाभ नहीं होता है जितना सत्संग के द्वारा लाभ होता है। बड़े बड़े पंडित भूल कर जाते हैं और सत्संग पहचान लेते हैं कि यहाँ भूलो यहाँ भूलो, सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। बिने पढ़े हुए पंडितों से तेज हो जाते हैं, परंतु कब के आचरण में लाते वैसा ही काम करे तो देखो कितनी विलक्षणता होगी, आपकी और हमारी कितनी उन्नति होगी। दुनिया का बड़ा भारी उपकार होगा, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाला केहों को सिखा देता है, तो गीता भी पढ़ने वाला केहों को सिखा देता है। आप अपना संयत जीवन बनाओगे तो दूसरों पर असर पड़ेगा, बहुत उपकार, लाखों रुपया आप खर्च करो इतना उपकार नहीं होगा जितना उपकार आपका जीवन शुद्ध हो जाए, इंद्रियों के वशीभूत होकर संयम करो तो आपके देखने से आपके संग से दूसरों का लाभ होगा। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दो, भोजन करा दो, पुण्य होगा, उसमें पुण्य होगा, निरत नहीं जाएगा, परंतु एक तो आपने उपकार कर दिया, भोजन की व्यवस्था कर दी लाखों आदमियों को, और एक आपने अपना संयम कर दिया, शुद्ध निर्मल जीवन बिताया, तो उस जीवन के वर्तमान में भविष्य में भी कितना लाभ होगा। श्री गोस्वामी जी महाराज के द्वारा कितना लाभ हो रहा है, उस रामायण से कितना लाभ हो रहा है जिसमें आप अंदाजा नहीं कर सकते, इतना लाभ हो रहा है, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, तो भक्त की वाणी में बड़ा तेज होता है, उनमें बढ़ती ताकत होती है, उसे बड़ा उपकार होता है। लखपति करोड़पति भी लाखों करोड़ों आदमियों को भोजन करा दे, उम्र भर भोजन दे दे, बड़ा भारी पुण्य होगा, परंतु गोस्वामी जी की वाणी से होगा उसके सवाल तुच्छ है, कुछ नहीं, उसी कोई महिमा नहीं थी। तो शरीर के पोषण की बात नहीं है, आपके सुधार की बात है, जिससे आपका अंतर्गत शुद्ध हो जाए, जीवन निर्मल बन जाए, सबके लिए आदर्श हो जाए, सबको सुख पहुंचाने वाला हो जाए, कितनी आनंद की बात है। तो ऐसा हमें मौका मिला है, हर एक को ऐसा मौका नहीं मिलता है। सत्संग करने वालों को मौका मिलता है, कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, उनको जो अवसर मिलता है वो, इसका अर्थ ये बात समझना कि पुस्तकों में बातें नहीं लिखी है, पुस्तकों में बहुत विचित्र है, व्यास जी महाराज की वाणी में कितनी विचित्रता है, कितनी विचित्रता हम तो कह नहीं सकते, इतनी विचित्रता है पुराणों में शास्त्रों में, परंतु आप साफ देखोगे तो अपनी बुद्धि की प्रधानता रहेगी, ठीक समझोगे नहीं। अरे भाई सुनोगे तो उनसे विशेष लाभ होगा। भगवान के चरित्र देखने की अपेक्षा सुनने से लाभ ज्यादा होता है। देखने से पार्वती को भ्रम हो गया, देखने से गरुड़ जी को भ्रम हो गया, इंद्र को भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। सुनने से पार्वती का दूर हो गया, गरुड़ जी का दूर हो गया सुनने से। तो भगवान के चरित्र देखने की अपेक्षा सुनने की महिमा ज्यादा। उनका मनन करना, उसका कीर्तन करना, उसका वर्णन करना, पढ़ना बहुत लाभ होता है। और देखने में तो अवसर थोड़ा मिलता है। ठाकुर जी खुद जब लीला करते हैं तब तो देख सकते हैं। आज देख तो नहीं सकते पर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कितना कल्याण होता है, विशेष लाभ होता है। देखने की अपेक्षा भी लाभ विशेष होता है। तो ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला है इंद्रियों को वश में रखते हुए आचरण को, दूसरे को दुख न हो जाए, कष्ट न हो जाए, ऐसे बोलो। मनोवाक काय वृत्ति भी बताया है, अयम ही सर्वकल्पानाम सद्धृचिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु। मनोवाक काय वृत्ति, मन काय तीनों वृत्ति तीनों। मन में भी ठीक रखो, वाणी भी ठीक बोलो और बर्ताव भी अच्छा करो, ये सबसे बढ़िया है। कर्म कब करें तब तक करो, मत भाव लोप जाए थे। मेरा भाव सब जगह परमात्मा है, ऐसा नहीं हो जाए तब इंद्रियों से काम करो। वांग बना काय वृत्ति भी वही ये लिखा है, वांग बना काय वृत्ति वो मनोवाक काय वृत्ति भी तीनों लिखा है। वांग बना काय वृत्ति लिखा मन मनोवाक काय वृत्ति। तो मन से वाणी से बर्ताव से तीनों से दूसरों का आदर करो, सत्कार करो, तिरस्कार मत करो। वाणी से कड़वा मत बोलो, मन से बुरा मत मानो, बुरा मत सहो, और बर्ताव से किसी के तिरस्कार अपमान मत करो। ऐसे तीनों के द्वारा जागृत विषयानंद के शरण सब काम करते हुए प्रसाद की प्राप्ति होगी, प्रसन्नता होगी। और प्रसन्नता से सब दुखों की हानि और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते सदा सावधान रहो, इंद्रियों को वश में करके काम करो। स्वामी जी महाराज ने तो रामायण लिख कर उपकार किया, तब सबका हित हो रहा है। अगर वो रामायण नहीं लिखते, केवल अच्छा जीवन बिताते तो उसके भी बड़ा लाभ कैसे होता? लाभ तो होगा, मानो गोस्वामी जी की वाणी सुने और संयम से लाभ करते तो उसको भी लाभ होगा, परंतु वाणी सुने तो बड़ी सहायता मिलेगी। हमारी बड़ी सहायता मिलती है। एक आदमी कोई कुछ करे नहीं, केवल संयम में जीवन बितावे तो उसके द्वारा लोगों का हित, लोगों का हित तो नहीं, कल्याण तो हो जाएगा भाई। लोगों का हित होगा, अदृश्य रूप से होगा। तो संत महात्माओं की वाणी से उनसे जो लाभ होता है वो मैं तो किसी अंश में कहता हूँ भगवान से नहीं होता, इतना होता है। वास्तव में तो भगवान के संबंध से ही महात्मा को बड़ी लाभ होता है। भगवान का संबंध छोड़ दे तो महात्मा में क्या है, कुछ नहीं है। परंतु संत महात्माओं के द्वारा बहुत लाभ होता है। इस वास्ते वो नैमित्तिक अवतार है, संतों का नित्य अवतार है। संत आते रहते हैं। अपने भारतवर्ष की ऐसी पवित्र भूमि है, इसमें क्षतियां होती है, बड़े शूरवीर होते हैं, यति होते हैं, संत विरक्त महात्मा होते हैं। ये भूमि बहुत विलक्षण है, जड़ी बूटियां भी बहुत होती है, ये बहुत लाभदायक है। तो उनसे अपने को लाभ उठाना चाहिए। दूसरों में दोष दिखता है, अच्छे कार्यों में भी दोष दिखता है, कभी कभी तो संतों में भी दोष दिखता है। महान पाप से छुटकारा पाने का सरल उपाय हे नाथ, हे नाथ। संतों में दोष दिखे, दुनिया में दोष दिखे, तो वास्तव में दुनिया तो परमात्मा का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है। बड़ा अपराध होता है तो भगवान को पुकारो कि मेरे को दोष दृष्टि हो रही है नाथ। मुफ्त में पतन करने की चीज है दोष दृष्टि, कुछ हाथ नहीं आता हमारे को, कोई फायदा नहीं, नुकसान कोई बाकी नहीं दोष दृष्टि। तो बोलो दोष दृष्टि मत देखो भाई, हो जाए दोष एक दिन माफी कर दो, उनसे जाकर माफी मांग लो, फिर कह दो मेरे ये दोष हो गया। चुगली को निंदा को पाप मानते हैं है? चुगली करने से निंदा करने में इनमें पाप मानते हैं, परंतु फिर भी इनसे मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो भाई सावधान जाते रहो कि निंदा करने से दूसरे दुख देने से पाप लगता है, ऐसा जानते हुए भी इनसे छुटकारा नहीं हुआ है, तो छुटकारा नहीं हुआ है तो अब तेजी से विचार करो। आज तक कल्याण नहीं हुआ फिर भी हम कल्याण की आशा रखते हैं कि नहीं, ये तो नहीं आज दिन तक तो कैसे होगा, अरे आज दिन नहीं वो तो हो सकता है नया, तो ऐसे अवगुणों पर हमारा विजय अभी तक नहीं हुई, अब कर लेंगे, अब करेंगे। विघ्न ही पुनः पुनर्भी प्रतिहन्य माना प्राजभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति, बार बार विघ्न आते रहे फेल होते रहे फिर भी अब काम करो, अंत में रास्ता हमारा ठीक है, अंत में विजय हमारी है। भगवत संबंधी बात में घाटा नहीं होता, नफा ही नफा, केवल नफा केवल नफा, संसारिक बात है नफा नुकसान संसार का दो होता है, पर इस बात में धावन दिव्य लिए आंख में चल दो दाखड़े नगर पड़कर, ऐसा निष्कंठ का पंथा ऐसा रास्ता है। तो भगवत संबंधी में आप निराश मत हो, अभी तक आपकी उन्नति नहीं हुई तो अब हो सकती है, हो सकती है कि किसी की नहीं हुई तो पहला नंबर मेरा ही होगा, और हमें तो करना है पहला नंबर, यहाँ से शुरू होगा। ऐसा उत्साह रखो, भगवान सहायता है, धर्म सहायता, जगत सहायता, ग्रंथ सहायता, संत सहायता, सब सहायता थे इस मार्ग में, संत महात्मा सहायक है, ग्रंथ सहायक है, धर्म सहायक है, भगवान सहायक है। कभी कहते निंदक तू गल जाओ चीरे जीव पानी में लूण, कभी रहते राम रुखाड़ो निंदक थारे कौन, गुण सहायता करने वाला तो इसमें सहायता करना है अपने भाई, और सुना दो भाई थोड़ा सा रस्त मस्त हो जाओ भगवान। बस एक आदमी की है, ये कहते हैं दो एक दो आदमी की होगी, ज्यादा नहीं है, अच्छा ज्यादा नहीं है, अच्छा लगता है कीर्तन। महाराज जी कई लोगों को यो भाव ज्यादा है कि आपकी बात से जितनी शांति मिले समस्याओं को सुलझन हुआ है, कीर्तन बहुत बढ़िया, पर आपका प्रवचन सुन आपकी बात सुन जो शांति समस्याओं को सुलझन हुआ वो कीर्तन सुनने में बहुत इस बात हम दो दिन करते हैं सत्संग बात भी सुनाते हैं कीर्तन भी करते हैं, दोनों करते हैं, थोड़ा कीर्तन में हमारा थोड़ा लोभ होता है, भगवान नाम की महिमा बहुत है, कली विशेष नहीं कली विशेष महिमा है, इस वास्ते विचार होता है। एक कोई और ना करो, बाहर दिखती है अपनी गंदगी हो जाएगी भीतर की, बाहर की सफाई करो अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल होगा, शौचाद स्वांग निपुषा परे संसर्ग, अपने ये शुद्धि रखने से अपने शरीर की आसक्ति कम मिटती है, दूसरों के साथ में खराबी नहीं होती, फायदा होता है, इस वास्ते निर्मलता रखो। एक दिन शुद्धि करते हैं तो बढ़िया है, परंतु शुद्धि के पैसे पहले अशुद्ध न करे गड़बड़ी न करे उसकी महिमा ज्यादा है। मैल लगा कर धोने की अपेक्षा मैल न लगाया बढ़िया है, प्रक्षाला दीपंग से दूरा दस वर्ष नरम, इस वास्ते अपने कर्मनाओं की अपने मन की उछात की सबकी पवित्रता को निर्मलता को गंदी मत करो, इसे लाभ होता है, बड़ा लाभ होगा आपको हमारे सबको लाभ होगा। और तो ये कुर्सियाँ रखी हुई है, ये कुर्सियाँ सत्संगियों के बैठने के लिए है, कोई लोग ये कुर्सियाँ रखी है ना, संग में बड़ा बूढ़ा है बैठने में शक्ति नहीं है, ऐसे भाई बहनों के लिए ये कुर्सी लगाई आराम से बैठ सके सुन सके, अपने कपड़े में नहीं ले जाए जाए ये पाप हो जाएगा अन्याय हो जाएगा, इस वास्ते अपना आराम मतलब ये आराम ही निंदा ही कर दो, आराम से आज पतन हुआ है तो अभी आराम नहीं, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का सर्वोपराय बात बताई, सर्वभूत हिते रहता मात्र प्राणी के हित का चार करो, अपने आराम का त्याग करो, सज्जनों कल्याण कल्याण चाहते हो उद्धार चाहते हो तो अपने आराम का त्याग करो, दूसरों का हित करो, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, ये आपकी वृत्ति हो तो अंदर शुद्ध होगा तो कल्याण को ये कुर्सियों को अपने अपने मकान में अपने कमरे में मत ले जाओ, हृदय में रखोगे दूसरों को सेहत कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, ये खास बात है। बड़े भारी पाप की बात है, मुसलमान कसाईयों के द्वारा ऐसी बात परंपरा से सुनी है कि गाय को मार देना इतना दोष नहीं है जितना सुई का दोष है। कि मर जाए तो एक बार मरेगी और मृत्यु तरह कांपने लग जाती है सुई में, दोनों भक्त राज बहुत बड़ा भारी पाप है। थोड़ा दूष कम हो जाए कोई बात नहीं, ज्यादा दूध होना लाभ तो थोड़ा है, हानि बहुत विशेष है। कभी गाय के सुई नहीं लगाना, और वो दूध खून के बरोबर है, वो दूध शुद्ध नहीं है, दुख दे लिया जाता है। गाय को दूने पर जो बसे पर पावस जाती है उसको दूध को छानते हैं कि इसमें कोई केस न आ जाए, और उसको जान करके दुख देना है सुई लगानी है, कितना बड़ा भारी पाप है। अंतकरण बहुत मैला हो गया सज्जनों, कर्जु के शिकार हो गए आप जो ऐसा करते हैं वो। इस वास्ते सावधान हो, बीमारी में इंजेक्शन लगा मारना, इतना मारना मारना शुरू हो गया मेरे को आश्चर्य आता है। आप कई दिनों से सत्संग करते हैं, मेरे जितने दिन तो बहुत थोड़े आदमियों को मिले होंगे। गंगा जी के किनारे बहुत जंतु उड़ते रहते थे, ऐसी गैस पैदा करी है रात्रि में कलकत्ते में, रोशनी के नीचे कितने जंतु आ जाते थे आज कितने आते हैं। ऐसी जहरीली हवा पैदा करी है जिसने जंतुओं का नाश कर दिया, बड़े बड़े छोटे छोटे सब जंतुओं का नाश कर दिया। कीड़ियां पहले कितनी थी आज कितनी है, पहले छोटे जंतु कितने थे अब कितने हैं, आप ख्याल नहीं करते हो। बहुत पाप की बात है, कलयुग की बड़ी विशिष्ट महिमा है। वे कलयुग के शिकार है जो देश का पाप ही पाप कर रहे, पाप ही पाप, उसे हित मानते हैं सुख मानते हैं। पाप से बचो भाई, समय थोड़ा रह गया है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।